أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے. ہم آج بات متوازن غذاؤں میں کریں گے کہ بیلنس ڈائٹ ہم کس طریقے سے لیں کہ جس سے ہماری توانائی بھی بہتر ہو اور ہمارا روزہ بھی ہم پر بھاری نہ لگے. اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو رمضان شریف ہے یہ اصل میں ہمیں یہ اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اندر ہم بیلنس ڈائٹ لے کر آ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق اگر ہم کھانا کھانے لگیں تو پورے سال ہمیں بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں گی اور ہمارے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور اسی طریقے سے ان متوازن غذاؤں کا جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہی دیا کہ ایک حصہ آپ نے غذا کھانی ہے، ایک حصہ پانی کا ہے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. تو یہ اصول کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے تحت اگر ہم یہ چیز کریں اور کھانے کو اس طریقے سے توازن سے کھائیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہم افطاری کرتے ہیں اس افطاری میں اصل میں ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ روزہ رکھوایا وہ اسی لیے کروایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا نمبر پہلے ایک چیز یہ جو ہے وہ یہ غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں. اپنی پلیٹ جو سامنے رکھی ہوئی ہے اس پلیٹ میں اپنے غریب بھائی کے لیے آپ نے پہلے سے افطاری نکالی کہ نہیں نکالی. اور اسی طریقے سے یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم متوازن غذا لیں، پروٹین ڈائٹ اگر ہم لے رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم کیا کیا چیز کھا رہے ہیں. ہم دال بھی کھا رہے ہیں، ہم چاول بھی کھا رہے ہیں، ہم گوشت بھی کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہم اور مرغن چیزیں جس میں پکوڑے ہو گئے، جس میں سموسے ہو گئے، یہ تمام چیزیں یکجا کر کے جب ہم کھاتے ہیں تو روزے کا مفاد یا روزے سے صحت کے بارے میں جو ہم مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ جو ہم افطار کریں افطار میں اللہ رب العالمین کے احکام کو سامنے رکھیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھجور سے روزہ افطار ہو، کھجور نہیں تو پانی سے روزہ افطار ہو، اور اس کے بعد نمک کے بارے میں بھی کہا کہ تھوڑا سا نمک زبان میں رکھ لیا جائے. تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز سے روزہ کھولنا جو افضل ہوتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھجور ہم زیادہ سے زیادہ تین کھجور زیادہ استعمال نہ کریں، اس کے بعد پھر ہم پانی کا استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی تلن والی چیزیں ہیں انہیں تھوڑا سا لیں. اصل میں پرابلم کیا ہے کہ پکوڑے، سموسے، یہ تمام چیزیں آپ کھاتے ہیں تو وہ نقصان دہ وہ پکوڑے سموسے ہیں جو بازار کے ہیں. اگر آپ کے گھر کے پکوڑے اور سموسے ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا کھائیے، لیکن اس کے اوپر شربت نہیں پینا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، متوازن پانی پیجیے، کم ٹھنڈا پانی پیجیے، زیادہ برف والا پانی مت پیجیے. کیونکہ ایک برتن میں اگر آپ کوئلے رکھیں اور اس میں آگ سی لگی ہوئی ہو اور اس کے بعد پھر اس میں اوپر سے آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں تو شعلے اٹھیں گے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو آرگنز ہیں وہ پورے دن بالکل سپ رہتے ہیں، بالکل سست ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ریبلڈ ہو جاتے ہیں، وہ توانا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کی جو ورکنگ جو پورا دن ہم ان کو اسٹے دیتے ہیں وہ ورکنگ بڑھا دیتے ہیں. وہ آگ کی طرح جب پانی اس میں ڈلتا ہے تو شعلے اٹھنے لگتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو روزہ کھولتے ہیں اس کی وجہ سے تیزابیت ہونے لگتی ہے، سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، نماز جانے مشکل ہو جاتا، پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر ہم اپنے غذاؤں پہ توجہ دیں گے اور اس کو ہمیں ہماری غذا بھاگ نہیں رہی ہے. اگر ہم فرض کریں کہ مسجد سے آتے ہیں مغرب پڑھ کے تو بہت سے لوگوں کے پاس میں نے یہ رواج دیکھا کہ وہ دستر بچھا رہتا ہے، وہ افطار کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی افطاری کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تواتر نہیں ہوتا، بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ آپ خود اس کو انالائز کریں کہ آپ اپنی غذاؤں میں توازن پیدا کیجئے اور ان کو غذاؤں کو کم آپ لیں گے. کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ زیادہ کھا کر بندے کو بیماریاں لگتی ہیں، کم کھا کے بندے کو بیماریاں نہیں لگتیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.